nadzieja. Czy słyszą Państwo tę radość, tę nadzieję, to światło w fortepianie i w kwartecie smyczkowym? Witold Janiak, człowiek, nadzieja, idea dobra, 5 minut paschalnych z biskupem Markiem Solarczykiem. Moi drodzy, trzecia niedziela wielkanocna przynosi bardzo wyjątkowe okoliczności, które zachęcają nas do refleksji nad tym, co jest zawarte w Bożym Słowie, w Piśmie Świętym. Po pierwsze, to niedziela biblijna i wielka okazja do tego, aby rzeczywiście dokonać refleksji, czym jest Pismo Święte w naszym życiu. Mamy tak łatwy dostęp do niego i poprzez czytanie wersji wydrukowanej, i poprzez wersję elektroniczną, i poprzez audiobooki. Tak wiele możliwości. Ale ta niedziela jest też o tyle pięknie wpisana w liturgię, bo właśnie dar Bożego Słowa trzeciej niedzieli wielkanocnej niesie w sobie ten opis z Ewangelii Łukasza przypominający o uczniach. To tradycja przypomina Łukasz i Kleofas idących z Jerozolimy do Emaus. I tam jest przecież właśnie ten wątek, kiedy oni dzielą się po wyjściu z Jerozolimy tym, co jest doświadczeniem ich życia, ich refleksjami, ich pomysłami na życie, na to, co ich otacza. I to wypowiadają do Jezusa Zmartwychwstałego, który się do nich dołącza, ale oni go nie rozpoznają. Jezus im wypomina zatwardziałość ich serca i mówi, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co napisali prorocy. Niesamowicie oczywista refleksja i zachęta, w jaki sposób przyjmuje to, co jest darem Bożego Słowa. Można nad tym się rozwodzić na wiele sposobów, ale chciałbym przywołać taką moją bardzo osobistą refleksję związaną z Bożym Słowem. Zapewne mieliście, moi drodzy, okazję usłyszeć nieraz, że ksiądz szykujący się do mszy świętej prymicyjnej, do tej pierwszej samodzielnej mszy poświęcenia kapłańskich, przygotowuje obrazek prymicyjny, taki pamiątkowy znak. I na takim obrazku 28 lat temu ja zamieściłem zdanie z Ewangelii mojego patrona, świętego Marka, którego święto żeśmy wczoraj przeżywali. Zdanie, które zostało zapisane przez świętego Marka w 9 rozdziale, w bardzo wyjątkowym momencie jakby opisu działalności Chrystusa. A ten moment jest wpisany najpierw w przemienienie na górze, i potem Jezus schodzi z Jakubem, Piotrem i Janem z tej góry i są świadkami takiego wydarzenia, że oto stoją ci pozostali apostołowie, tych 9, stoi tłum ludzi i podchodzi ojciec, mężczyzna, który mówi: przyprowadziłem do ciebie mojego chorego syna, ale twoi uczniowie nie potrafią mu pomóc. Jeśli coś możesz, to pomóż. I wtedy Jezus wypowiada te słowa i wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. To zdanie. Wtedy, 28 lat temu, już było dla mnie ważne. Kiedy zbliżałem się do 20. rocznicy święceń kapłańskich i otrzymałem nominację na biskupa, i każdy biskup niesie też pewne zawołanie i pewien herb, wybrałem na moje zawołanie właśnie te słowa. Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Omnia possibilia credenti. I zaświadczam wam, moi drodzy, że przez te 28 lat to zdanie, ten fragment Pisma Świętego, ten swoisty znak prawdy, mądrości Boga, on niesamowicie żyje. Jedno zdanie. To co mówić o wszystkich innych tekstach? Po moich święceniach biskupich, które przyjąłem 19 listopada 2011 roku, a następnego dnia był taki wieczór uwielbienia przygotowany przez młodzież, jedna z młodych osób przeczytała właśnie wówczas ten fragment z 9 rozdziału Ewangelii Marka właśnie z tym zdaniem. Wtedy, kiedy kończy się ten wyjściowy dialog Jezusa z tym ojcem, zanim jeszcze ten chłopiec został uzdrowiony, Jezus mówi: przyprowadźcie go do mnie. Znowu, proste słowo. Dla mnie w tamtym momencie, na początku mojej posługi biskupiej, to był jak taki głos z nieba uświadamiający: możesz robić, będziesz robił, obyś się starał, obyś się poświęcał, obyś był gotowy z całym oddaniem przeżywać swoją posługę, ale nie zapomnij, jaki jest sens. Przyprowadź go do Jezusa, każdego. I tak starajmy się przeżyć ten dzień, może cały tydzień, w sposób szczególny, doświadczając tego tygodnia biblijnego, zaczynając od dzisiejszej niedzieli.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze mi, najnowszy utwór Siewców Lednicy, można powiedzieć taki okolicznościowy, a ze mną raz jeszcze ojciec Andrzej Mujnowski, duszpasterz muzyków prosto z Łodzi. Witam cię raz jeszcze pięknie. Utwór Siewców Lednicy powstał jako jeden z pierwszych na ten czas, który nazywamy muzyką czasów zarazy, ale już rodzą się kolejne i kolejne. Jak rozumiem, to taki wkład artystów w tym czasie. Czy tobie zdarzało się komponować taką muzykę, jak to się mówi, trochę na zamówienie, trochę zmuszoną okolicznościami? Parę słów wyjaśnienia, bo ja z zawodu jestem plastykiem, jestem absolwentem grafiki na Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i do prób pisania tekstów do utworów muzycznych, pieśni czy piosenek, jakby skłoniło, zachęciło mnie tak zwane życie, samo życie, czy jakieś powody duszpasterskie, kontakt z młodymi, z różnymi grupami, wspólnotami, chórami. I zwykle pisałem z konieczności, bo brakowało tekstów do pięknych melodii. W pewnym momencie zacząłem też pisać do tekstów melodię. W końcu od lat, od dziecka słucham ogromnych ilości muzyki, także piosenek. Kilka razy pisałem na zamówienie, ale na zamówienie jest zdecydowanie trudniej pisać, bo jest to już też sprawa warsztatu i natchnienia. Przy pracy nad piosenką czy pieśnią ma znaczenie, wchodzą w grę pewne ograniczenia. Narzuca je zwykle temat i oczekiwania zamawiającego. Co zupełnie nie umniejsza wagi właśnie dzieła, bo przecież kiedyś, a właściwie do czasów romantyzmu, pisano głównie na zamówienia, tak, mecenasów. Te ograniczenia, o których mówię, są nawet czasem bardzo potrzebne, a czasem wpływają na dyscyplinę tworzenia danego utworu, bo twórca, ograniczając obszar poszukiwań formalnych, nieraz sięga w głąb siebie do takich pokładów jego pomysłowości, jego świadomości, których nigdy wcześniej nie sięgał. Zaczynają powstawać jakieś prawdziwe perły muzyczne czy arcydzieła, bo wbrew pozorom pewne ograniczenia związane z tym zamówieniem nie hamują, a bynajmniej nie powinny hamować prawdziwego twórcę. Wpływają one na większą jakąś kondensację przekazu, jego formę, zwiększają siłę wyrazu. Czasami takie dzieło określa się nawet mianem natchnionego. Czym według ciebie jest to tak zwane dzieło natchnione? O, dzieło natchnione jest to dzieło pełne skondensowanej treści i formy. Pełne wyczuwalnego ducha i nastroju. Ono jest najczęściej lekkie i proste, co nie znaczy prostackie czy banalne. Jest to dzieło niespotykane, oryginalne, mające swoistą głębię, wywołujące dreszcze u odbiorcy, jego jakieś naturalne zdziwienie i zaciekawienie. Najczęściej dotyczy znakomitego, szczególnie udanego powiązania treści, czyli słów, ducha tych słów z melodią. Można tu mówić o takiej, powiedziałbym, adekwatności formy muzycznej do przekazywanych treści, czyli melodii do słów. I oczywiście mamy tutaj na myśli wielkich tego świata, wielkich kompozytorów muzycznych, ale też, kiedy to zdradzę tutaj Państwu, słuchaczom, zastanawialiśmy się, jaki utwór moglibyśmy zaprezentować jako to dzieło natchnione, ale takie właśnie proste, z tu i teraz, współczesne, no to ojciec Andrzej powiedział, zagrajmy Poltka. I zarazem jest to utwór wielkanocny. Thank you.

Jan Pniewski, dzień dobry. W tygodniku powszechnym o wierze, religijności i świecie w czasie pandemii Anna Goc rozmawia z księdzem Adamem Bonieckim. Jest jedna nowość tej epidemii w porównaniu z tymi historycznymi. Po raz pierwszy troszczymy się o jakiegoś starego Kowalskiego, który mieszka w DPS-ie. Piszemy o skandalu, jakim jest zostawienie takich miejsc samym sobie, nawet jeśli nie potrafimy temu skandalowi zaradzić. Dawniej wołało się kara Boża, kto umarł, to umarł. Trudno. Zakładano zakony modlące się za ofiary epidemii. Albo się mówiło, że nade wszystko liczy się ekonomia. Francuzi w czasie epidemii Hiszpanki zamknęli szkoły, ale nie zamknęli kawiarni, nie mówiąc o fabrykach. A dziś, bodaj po raz pierwszy mówimy, nie ma nieważnych ludzi. Nawet jeśli czasem tylko mówimy, a niewiele robimy, to dowodzi, że posunęliśmy się naprzód w kulturze, że bardziej liczy się człowiek, każdy. To daje nadzieję, mówi ksiądz Adam Boniecki w Tygodniku Powszechnym. Brutalnie rozpędzani ludzie, rodziny wyrzucone na bruk, ranni w bójkach o żywność. To niektóre ze społecznych skutków koronawirusa. Kraje Afryki desperacko starają się ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii. Tymczasem według prognoz fala uderzeniowa dopiero nadchodzi. Pisze Krzysztof Błażyca z Gościa Niedzielnego w obszernym tekście o tragicznej sytuacji, jaka panuje na Czarnym Lądzie. Komisja Gospodarcza ONZ dla Afryki szacuje, że w najgorszym scenariuszu wirus może doprowadzić na kontynencie do śmierci nawet 3 milionów osób. Wariant optymistyczny zakłada 500 000. Około 600 milionów ludzi mieszka w miastach, z tego ponad połowa w slumsach. Tylko 34% z nich ma dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych, mydła i wody. Kraje Afryki mierzą się z brakiem personelu medycznego, a szpitale mają średnio 1,8 łóżka na 1000 osób. Czytamy dalej. Na wschodnim wybrzeżu najtrudniejsza sytuacja jest w Kenii. W całym kraju istnieje zaledwie 518 łóżek na oddziałach intensywnej terapii, z tego już 87% jest zajętych przez chorych. Wskutek paniki związanej z koronawirusem wzmaga się tragiczna sytuacja w slumsach. Tu największym problemem jest zdobycie jedzenia. W Wielkanoc w zamieszkałej przez ponad 600 tysięcy ludzi Kiberze, to największy slums w stolicy, tłum zaatakował i poturbował wolontariuszy rozdających żywność. Tylko dzięki szybkiej interwencji policji udało się ich uratować. Doszło do dantejskich scen, ludzie walczyli na pięści o każdy kilogram mąki czy litr oleju. Mówi cytowany przez autora Radosław Malinowski, szef organizacji HART, pomagającej ofiarom handlu ludźmi. Krzysztof Błażyca zagląda także do innych krajów regionu, w których sytuacja wygląda podobnie i zauważa, że miejscowym pozostaje jedynie nadzieja, iż pandemię ograniczy tu wysoka temperatura. To był Gość Niedzielny. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zapraszamy do reklamy. Z euro na raty się opłaca. Wybieraj produkty marek objętych promocją. Zakupy rozłóż na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za ciebie. I dodatkowo do września nie płacisz. RRSO 0%. Więcej na euro.com.pl. Co tam sąsiad robi? Dołączam, podłączam. Co? No dołączam do zielonego zwrotu Taurona i fotowoltaikę podłączam. Pan? No, fachowcy od Taurona. Czysta energia, kredyt ratalny 0%, bezpieczny montaż, a cała umowa raz, dwa przez internet. A ja mogę? No, że jak ma pan produkt Taurona, no to śmiało. Tauron.pl/fotowoltaika i już. Udzielenie kredytu RRSO 0% zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Zdrowie i bezpieczeństwo są bezcenne. Dlatego w walce z koronawirusem podejmujemy kolejne potrzebne kroki. Pamiętaj, wychodź z domu tylko kiedy musisz. Jeżeli wracasz z zagranicy, musisz odbyć 14-dniową kwarantannę. Z